Илчилт 3 дугаар бүлэг. Сардидх чуулганы Тэнгэр илчид бичиг төөн. Бурхны 7 сүнс ба 7 одотой тэр үнийг альдж байна. Би чиний үлсийг чиний амьд гэдэг нэртэй боловч үхтэл гэдгийг чинь мэднэ. Сэрэг төөн. Ух гэж байсан үлдсэн юмсаа тэнхрүүл. Учир нь миний бурхны өмнө чиний үйлс гүйцэлдсэнийг би олсонгүй. Тиймээс чи юу хүлээн авсан болон сонссоноо сан. Түүнийг сах, гэмш. Хэрв чи сэрэхгүй бол би хулгайч мэт очно. Ямар цагт миний чам дээр очихыг чи мэдэхгүй. Гэвч хувцсаа хэртүүлээгүй цөөн хүн Сардид чамд би. Тэд надтай хамт цагаан хувцстай алхах болно. Яагад гэвэл тэд зогстой хүмүүс мөн. Иймэт ялагч нь цагаан хувцс өмсөн би түүний нэрийг амийн номоос баллахгүй. Би өөрийнхөө эцгийн өмнө болоод түүний тэнгэрлэгч нарын өмнө түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрнө. Чуулганудад сүнс юу айлддгийг чихтээ нэгэн сонсогтон. Филадельфий дахь чуулганы тэнгэрлэгчэд бичгтөн. Нэхэд нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нэхгүй. Давидын түлхүүртэй үнэн бөгөөд ариун нэгэн үүнийг айлдж байна. Би чиний үлсийг мэднэ. Хараг түүн. Хинч хааж үл чадах нээлттэй аалгыг би чиний өмнө тавьсан. Юу гэвэл чиний хүч баг бөгөөд чи миний үгийг сахиж миний нэрийг үгүйсгээгүй билээ. Үзэг түүн. Юудэ биш атлаа өөрсдийгэ юудэ химэн худал ярихч, сатаны синагогийн хүмүүсийг би ирүүлж, хөлийн чин өмнө бүхийл гэж, миний чамайг хайрлсан гэдгийг мэдүүлнэ. Миний тэвчээрийн үгийг чи сахисан учраас, би бас чамайг сорилтын цагаас буюу, газар дээр нутаглалстыг сорихын тулд ирэх гэж буй тэр цагаас хамгаалах болно. Би удахгүй очино. Хэнд ч тэтмээ алдахгүй тулд өөрт байгаагаа бат сах. Би ялагчийг өөрийн бурхны сүмдих баган болгоно. Тэр цаашид тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр өөрийн бурхны нэр тэнгэрээс миний бурхнаас бүүн ирэх шин Ерүсэлим буюу өөрийн бурхны хотын нэр өөрийн шин нэрэ бичнэ. Чуулганудад сүнс юу айлддгийг чихтээ нэгэн сонсогтон. Лаодиктх чуулганы тэнгэр илчид бичгтон. Амен. Итгэмжит бөгөөд үнэн гэрч болох бурхны бүтээлийн анхдагч нь үүнийг айлдж байна. Би чиний үлсийг хүйтэнч биш, халуунч биш гэдгийг чинь мэднэ. Чамайг хүйтэн юм уу эсвэл халуун байгаасай гэж би хүсэж байна. Тиймхүү чи халуунч биш, хүйтэнч биш бүлэвтэр тул би чамайг амнаасаа бөөлжиж гаргана. Яагад гэвэл чи би баян, баяжсан тул дутах зүйл ер байхгүй гэдэг. Чи өөрийнхөө хөөрхилэлтэй өрөвдмөр, ядуу, сохор, нүцгэн байгааг мэдэхгүй байна. Баян болохын тулд галд цэвэрчүүлсэн алт, өөрийгөө хувцалахын тулд болон нүцгэн байдлын чинь ичгүүр ил болчихгүйн тулд цагаан хувцас, харахын тулд нүдээ тослох нүдний тосыг надаас худалдан ав гэж би чамд зөвлөе. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг юм. Тиймээс зүтгэлтэй бай. гэмш. Хараг түн, би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрв хэн нэгэн миний дүүг сонсоод хаалгаа нээвэл, би түүний дотор орж, түүнтэй хамт, тэр надтай хамт хоолно. Би ялж, эцгийнхээ хамт, түүний сэнтид заларсны адил, надтай хамт миний сэнтид заларахыг ялагчад сойрхоно. Чуулганудад сүнс юу айлддагыг чигтэй нэгэн сонсогтон гэв.